یہ اس صورت میں کہ نکاح کے وقت مہر کا ذکر نہیں آیا تھا، اور یہ ایسی صورت واقع ہوگی، طلاق واقع ہوگی، کیونکہ نکاح تو ایسی صورت میں جائز ہوتا ہے. نکاح تو بعد میں بھی آپس میں طے کر سکتے ہیں، ٹھہرا سکتے ہیں، جب تک کہ انکار نہ ہو. ہاں، انکار کی صورت میں تو نکاح نہیں ہوگا، لیکن اجمالی طور پر ذکر ہوا ہے کہ بعد میں آپس میں ٹھہرا لیں گے، یہ درست ہے. تو ایسی صورت میں اگر خلوت صحیحہ نہیں واقع ہوئی اور پہلے ہی طلاق ہو گئی ہے، تو ایسے شخص پر لازم ہوگا کہ ایسی عورت کو کچھ دے کر وہ رخصت کرے. اس کی ادنا مقدار یہ ہے کہ کپڑے ہوں، کرتا ہو، دوپٹہ ہو، ایک چادر ہو. یہ ایسی حالت کے اندر کہ طاقتور اپنی طاقت کے مطابق اور جو کمزور ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق یہ ادا کرے. یہ ایک صورت ہوئی. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر تم نے طلاق دے دی عورتوں کو قبل اس کے کہ تم نے ان کو چھوا ہو، لیکن مہر ان کے لیے ٹھہرایا گیا ہے، مہر ٹھہرایا گیا ہے، مقرر کیا گیا ہے، مہر مقرر کیا تھا کہ بھی اتنا مہر ہوگا، نکاح ہوا، لیکن پہلے ہی ہاتھ لگانے کے پہلے ہی طلاق کی صورت آ گئی، مہر تم نے مقرر کیا ہے، تو طلاق کے بعد ایسی صورت میں آدھا مہر لازم ہوگا، نصف مہر دینا پڑے گا، نصف معاف ہوگا. ہاتھ نہیں لگایا، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، مباشرت نہیں کی، پہلے ہی طلاق واقع ہو گئی، مہر مقرر کیا تھا، تو آدھا دینا پڑے گا ایسی صورت میں، کیونکہ یہ نکاح کے ساتھ اس کی یہ صورت واقع ہوگی. الا یہ کہ عورتیں معاف کر دیں، اور معاف کر دے گی وہ کہے کہ نہیں میں بالکل ہی نہیں لیتی، معاف ہی کر دیں، اس کے اختیار میں ہے. اور یا مثلاً مہر اگر دے دیا اس نے، وہ آدھا مطلب ہے کہ وہ واپس کر دے، یہ بھی ہے. اور یا یہ کہ معاف کر دے اور کہے میں بالکل نہیں لیتی، یا یہ ہے کہ مرد معاف کر دے. مرد کے معاف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مرد کے معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پورا مہر دے دے، پھر جتنے دیا ہے وہ پورا، اگر دے دیا ہے تو اس میں آدھا واپس نہ لے، نہیں دیا تو وہ پورا دے دے، بجائے اس کے کہ آدھا اس کے ذمہ لازم تھا پورا دے دے. یہ ہے مرد کا معاف کرنا. یہ طلاق کی صورت میں ایسا واقعہ ہوگا، مقرر کیا ہوا، ٹھہرایا ہوا ہے، تو آدھا مہر دینا پڑے گا. اور فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر موت کی صورت واقعہ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ نکاح کیا تھا اور نکاح کیا تھا لیکن ہاتھ نہیں لگایا تھا، اور اس کو مباشرت نہیں کی تھی، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، پہلے ہی موت واقعہ ہو گئی، خاوند فوت ہو گیا، تو یہاں کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس عورت کے لیے وہ مہر بھی ہوگا، اس کو ملے گا پورا، اور عدت بھی اس کو گزارنی پڑے گی، 4 مہینے 10 دن تک عدت بھی اس کو گزارنی پڑے گی، اور وراثت میں بھی اس کو حصہ مل جائے گا. یہ تینوں رعایتیں اس عورت کو حاصل ہو جائیں گی موت کی صورت میں. طلاق کی صورت میں یہ نہیں تھی ساری باتیں، لیکن موت کی صورت میں یہ ساری باتیں واقع ہوں. عدت بھی اس کو پوری گزارنی پڑے گی، 4 مہینے 10 دن، اور خاوند کے مال میں سے وراثت بھی اس کو ملے گی، جتنا حق ہوتا ہے 1/4 یا 1/8 حصہ، اور مہر بھی اس کو ملے گا. لیکن وہ پورا مال جتنا ٹھہرایا گیا تھا، لیکن فرض کرو اگر ٹھہرایا نہیں گیا تھا، نکاح ویسی ہو گیا کہ بعد میں کر لیں گے، ٹھہرایا نہیں گیا اور موت واقع ہوگی، تو ایسی صورت میں مہر مثلی دینا پڑے گا. خاوند فوت ہو گیا، مار مثلی کہتے ہیں کہ اس عورت کے خاندان کی عورتوں کا عام طور پر جتنا مہر ہوتا ہے یہ مار مثلی کہلاتا ہے. اس عورت کی اور جو رشتہ دار ہیں, بہنیں ہیں, چچا زاد, تایا زاد, پھوپھی زاد, ان کا جتنا جتنا مہر ہوتا ہے عام طور پر اس کو مہر اس کے مطابق وہ دینا پڑے گا. یہ موت کی صورت میں یہ صورت ہوگی اور طلاق کی صورت میں یہ ہوگا کہ ٹھہرایا ہوا مہر جو ہے وہ عادت دینا پڑے گا. اور مگر یہ کہ معاف کر دیں وہ عورتیں یا معاف کر دے وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے, عقدۃ النکاح, نکاح کی گرا مرد کے ہاتھ میں ہے, عورت کے ہاتھ میں نہیں رکھا گیا. یہ معاملہ طلاق کا حق مرد کو دیا گیا ہے صرف, یہ عقدۃ النکاح اس کے ہاتھ میں ہے. جو لوگ مساوات مساوات کرتے ہیں کہ عورتوں کو بھی ہے, وہ کہاں حق ہے, اللہ نے نہیں دیا, یہ اختیار صرف مرد کے ہاتھ میں رکھا گیا. ہاں اگر عورت مظلوم ہو تو بعض صورتوں میں خلع کی اجازت دی گئی, جیسا پہلے گزر چکا ہے, کوئی اللہ کا حق نہیں پورا کر سکتے تو عورت خلع کر لے, جتنا مہر وغیرہ اس نے لیا ہے وہ کہہ کے میں واپس کرتی ہوں, خاوند میرے ساتھ خلع کر لے, وہ تو ہو سکتا ہے. لیکن طلاق دینے کا حق عورت کو نہیں دیا گیا. ہاں اگر نکاح کے وقت شرط ایسی لگائی گئی ہو پھر وہ شرط کے مطابق بات ہوگی, یا اگر ایسا ہوگا تو عورت کو حق ہوگا کہ وہ طلاق یعنی دلوا سکے, وہ الگ بات ہے. لیکن ویسے عام حالات میں طلاق کا حق صرف مرد کو ہے, جیسا کہ عدت جو ہے وہ عورت کے ساتھ تعلق رکھے, عدت کا معاملہ عورت کے ساتھ, اور نکاح کی گرا کھولنا اور طلاق دینا یہ مرد کے ساتھ خاص ہے. یا معاف کر دے وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے, اور یہ کہ تم معاف کر دو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے, بجائے آدھا کہ پورا مہر دے دو, زیادہ دے دو, یہ تمہارے ساتھ زیادہ مناسب ہے. اس واسطے کہ اللہ نے فرمایا ولا تنسوا الفضل بینکم, تمہارے درمیان جو فضیلت والی بات ہے اس کو مت فراموش کرو. فضیلت والی بات یہ ہے کہ اللہ نے مرد کو عورت کے مقابلے میں درجہ اور بلندی عطا فرمائی, جیسا کہ پچھلی آیات میں گزر چکا ہے. حقوق تو دونوں کے ہیں ایک دوسرے پر, مرد کی عورت پر, عورت کے مرد پر, وللرجال علیہن درجہ, لیکن مرد کا مرتبہ اور درجہ اللہ نے زیادہ رکھا. یا سورہ نساء کے اندر بھی ایسا فرمایا فضل اللہ بعضہم علی بعض, اللہ نے فضیلت بخشی ہے یعنی مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں. اور اس واسطے بھی کہ وہ مال بھی خرچ کرتے ہیں, تو یہ فضیلت کا تقاضا یہ ہے کہ تم ہی زیادہ درگزر کرو اور زیادہ رعایت دو تو زیادہ مناسب ہے. پورا مہر دے دو, زیادہ دے دو, خوش دلی کے ساتھ اس عورت کو علیحدہ کر دو, کس کو کوئی پریشانی لائق نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, یہ کہ تم معاف کرو اور درگزر کرو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے, اور نہ فراموش کرو اس فضیلت کو جو تمہارے درمیان اللہ نے رکھی ہے, یعنی مردوں کو عطا فرمائی ہے عورتوں کے مقابلے میں. فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کام کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے, سب کام تمہارے نیتیں, ارادے, اعمال, عزائم, جو تم بہتری خوبی کی بات کرتے ہو یا خرابی اور خلل کی بات, سب اللہ کی نگاہ میں ہے. اس بات کو ہمیشہ ملحوظ رکھو, اگر زیادتی کی بلا وجہ عورت کو ستایا, اس کے حق میں کچھ کمی کی, خرابی کی, تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے, فیصلے کے دن اس کے مطابق فیصلے ہوں. رحمان الرحیم, حافظ علی الصلوات والصلاة الوسطی, وقوموا للہ قانتین, فإن خفتم فرجالا او رکبانا, فإذا امنتم فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون. حفاظت کروں سب نمازوں کی اور بالخصوص درمیانی نماز کی، اور کھڑے ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے ادب سے، بس اگر تم خوف کی حالت میں ہو بس پاؤں پر کھڑے یا سواری کی حالت میں نماز ادا کر لو، بس جب تم امن کے اندر ہو بس یاد کرو اللہ تعالیٰ کو جیسا کہ اس نے تعلیم دی ہے تم کو، سکھلایا ہے تم کو جو تم نہیں جانتے، شاید سے پہلی آیتوں میں بھی اور بعد والی آیتوں میں بھی معاشرتی مسائل کا ذکر ہے، یعنی طلاق کے سلسلے میں عدت وغیرہ کا بیان، اس سے پہلی آیتوں میں بھی اور بعد والی بھی، پہلے طلاق کا مسئلہ، پھر اس کی تعداد، پھر عدت کا مسئلہ اور اس کے مسائل، بچوں کی پرورش، دودھ پلانے کے مسائل، اور بیوہ اور متعلقہ عورتوں کے حقوق، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور بعد میں بھی یہ مسائل ہیں، تو درمیان میں یہ نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، نمازوں کی حفاظت اور نگرانی کرنے کا، تو بعض مفسرین کرام تو اس طرح فرماتے ہیں کہ پچھلی آیتوں کے ساتھ مناسبت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ جتنی باتیں پہلے ذکر ہوئی ہیں، طلاق اور عدت وغیرہ کے مسائل، بیوہ عورتوں کے حقوق اور متعلقہ عورتوں کے حقوق وغیرہ، بچوں کی پرورش، دودھ کا مسئلہ، رضاعت وغیرہ، بعض اوقات انسان ان چیزوں میں مصروف ہوتے ہیں اور اس مصروفیت کی بنا پر کوتاہی ہو جاتی ہے، بعض اوقات یہ طلاق وغیرہ کے مسائل میں بحث و مباحثہ ہوتا رہتا ہے، آپس میں تکرار ہوتا رہتا ہے، وقت بڑا خرچ ہو جاتا ہے اس میں، نماز کے رہ جانے کا اور فوت ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ یہ ایسا نہ ہو طلاق وغیرہ کے مسائل میں بحث و تکرار کرتے ہوئے الجھے رہو، نماز کا خیال ہی نہ رہے، اس لیے نماز کے درمیان میں اہتمام کے ساتھ ذکر فرمایا، اور ساتھ ہی خوف کی حالت میں نماز کا مسئلہ بھی سمجھا دیا. پہلی جو یہ بات ہے کہ عدت یا طلاق وغیرہ کے سلسلے میں بعض اوقات جھگڑے میں مبتلا ہوتے ہیں، لوگ جھگڑا کرتے رہتے ہیں اور مجلس لمبی ہو جاتی ہے اور نماز بھی رہ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ایسا نہیں ہونا چاہیے، نماز کا خیال وہ ہر حالت میں رہنا چاہیے، کیونکہ اس کو ترک کرنا کسی حالت میں روا نہیں، آگے خوف کی حالت میں بھی نماز کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، تو یہ مناسبت ہے اس کی. حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی بھی اسی طرح بیان کرتے ہیں، بعض اوقات یہ جو عائلی مسائل ہیں ان کے اندر بحث و مباحثہ تکرار ہوتا رہتا ہے، وقت بہت لگ جاتا ہے، تو نماز کہیں فوت نہ ہو جائے، اس کا اللہ تعالیٰ نے اہتمام کے ساتھ درمیان میں ذکر فرمایا. حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کی مناسبت پہلی آیتوں کے ساتھ اور بعد والی آیتوں کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان گزشتہ آیات کے اندر بہت سے مسائل بیان فرمائے ہیں، جن کا تعلق معاشرتی مسائل سے ہے اور آئلی مسائل سے, خاندانی مسائل, اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے وہاں تہذیب نفس کے مسائل بیان کیے ہیں, وہ چیزیں جن سے انسان کے نفس میں شائستگی پیدا ہوتی ہے اور انسان مہذب بنتا ہے. اس کے بعد پھر یہ دوسرے مسائل بیان فرمائے. دراصل تہذیب نفس اور یہ آئلی مسائل, یہ آئلی اور معاشرتی مسائل, ان کو علم الاخلاق والے اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کو تدبیر منزل کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں. یہ تدبیر منزل کے مسائل ہیں. تدبیر منزل میں ایک شعبہ تہذیب نفس کا ہے, دوسرا تدبیر منزل کا ہے, اور تیسرا آگے اجتماعی نظام سے تعلق رکھتا ہے. الگ الگ یہ مسائل بیان ہوتے ہیں. تدبیر منزل میں یہ نکاح ہے, بیویوں کے حقوق ہیں, مردوں کے حقوق ہیں, اور پھر یہ خاندانی مسائل ہیں, اور یہ معاشرتی مسائل ہیں, قلع کا مسئلہ ہے, عدت ہے, حیض کا مسئلہ ہے, اور پھر طلاق کے مسائل ہیں, حقوق ہیں. یہ تمام چیزیں تدبیر منزل سے تعلق رکھتی ہیں. نکاح اور اس کے مسائل, بچوں کی پرورش اور اس کے مسائل, مالک اور مملوک, خادم اور مخدوم کے مسائل, اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور ہمدردی کرنے کے اصول جو رشتہ داری میں بھی ہوتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں, یہ تدبیر منزل کے اندر سارے آتے ہیں. اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تہذیب نفس کا ذکر فرمایا ہے, جیسا کہ بالکل ابتدا میں فذکرونی اذکرکم, اللہ نے فرمایا میرا ذکر کرو, اللہ تعالیٰ کا ذکر, اور پھر شکر واشکرولی, اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا, اور خدا کا ذکر بکثرت کرنا, اور پھر صبر کرنا, اور اسی طریقے سے اللہ کے شاعر کی تعظیم کرنا. یہ تمام باتیں وہ ہیں جن سے انسان کے نفس میں شائستگی پیدا ہوتی ہے اور انسان مہذب ہوتا ہے. اور آگے پھر آئلی مسائل کا, یہ دونوں باتیں تقوی سے تعلق رکھتی ہیں, اور تقوی کی بنیاد دو چیزوں پر ہوتی ہے, عدل اور احسان پر. اس لیے اگر یہ دونوں چیزیں حاصل ہوں تو تقوی انسان میں پیدا ہوتا ہے, ایک عدل اور دوسرا احسان, جیسا کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, یہ تقوی کے اجزاء ہیں. تو جہاں تک یہ حقوق کا مسئلہ ہے کہ اللہ نے سمجھایا کہ طلاق کا جو قانون ہے اس کو صحیح طریقے پر انجام دو, بچوں کی پرورش کا جو قانون ہے صحیح طور پر اس پر عمل کرو, عورتوں کے جو حقوق ہیں بالخصوص بیوہ عورتیں یا متعلقہ عورتیں, ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ یہ عدل کے خلاف, یہاں عدل اور انصاف مطلوب ہے. تو اس پر تقوی کی بنیاد قائم ہوتی ہے. تو یہ تمام جتنے معاشرتی مسائل ہیں یا تدبیر منزل سے تعلق رکھنے والے, ان کے اندر عدل مقصود ہے, انصاف ہونا چاہیے, کسی کا حق ضائع نہ ہو, نہ بیوہ عورت کا, نہ متعلقہ عورت کا, نہ بچوں کے ساتھ جو چھوٹے رہ جاتے ہیں, اور عدت کے مسائل میں بھی کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. یہ تمام باتیں عدل سے تعلق رکھتی ہیں. اگر عدل انسانوں میں آئے گا تو پھر تقوی حاصل ہوگا. اور دوسرا جو ہے تقوی کے حاصل کرنے کا, وہ احسان ہے. احسان اعلیٰ درجے کی نیکی، اور نماز سے یہی بات حاصل ہوتی ہے. احسان، انسان کے اندر احسان والی خصلت پیدا ہوتی ہے، اعلیٰ درجے کی نیکی، جس سے انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست ہوتا ہے. ان دونوں چیزوں پر یہ تقوی کی بنیاد ہے، لہذا یہ آپس میں مناسبت ہے. پچھلی آیتوں میں معاشرتی مسائل کا ذکر ہے، اور بعد والی آیت میں بھی، اور ان تمام مسائل میں اور قوانین میں جن کا ذکر کیا گیا ہے، عدل مطلوب ہے، انصاف ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ بے انصافی نہ ہو اور عدل کے خلاف کوئی چیز نہ ہو، سب حقوق ٹھیک انجام دینے چاہیے. اور دوسری بات جو ہے وہ احسان کی ہے، تو نماز کا تعلق یہ احسان کے ساتھ ہے، یہ دونوں چیزیں مطلوب ہیں، اور اس سے انسان میں تہذیب اور شائستگی پیدا ہوتی ہے، انسان مہذب بنتا ہے اور خدا کا تقرب اس کو حاصل ہوتا ہے. اس لیے نماز کا ذکر ان مسائل کے ساتھ کیا گیا ہے. یہ جتنے بھی پیچھے قوانین ذکر کیے گئے ہیں ان میں عدل و انصاف مطلوب، اور نماز سے احسان مطلوب ہے کہ انسان میں احسان کی اعلیٰ درجے کی نیکی کی خصلت پیدا ہو. اس لیے سب نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا، حافظو، نگرانی اور حفاظت کرو سب نمازوں کی. پانچ نمازیں جو فرض ہیں سب کی نگرانی کرو، کوئی نماز رہنے نہ پائے، فوت نہ ہونے پائے، اور کوئی خرابی نہ ہونے پائے، اور بالخصوص درمیانی نماز صلاۃ وسطی. صلاۃ وسطی کے اندر محدثین کرام نے بہت اختلاف ذکر کیا ہے، بہت سے 35-40 قول ہیں، لیکن صحیح ترین بات یہ ہے کہ صلاۃ وسطی سے مراد ہے عصر کی نماز. مسلم شریف کی روایت میں بھی یہ صراحت ملتی ہے. خیبر خندق کی لڑائی کے دن جبکہ ہجوم بہت تھا، صبح سے لے کر مغرب تک ہجوم رہا کافروں کا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود بھی مصروف رہے، صحابہ کرام بھی دفاع کرتے رہے. اس دفاع میں یہ تین نمازیں رہ گئی تھیں، یا مغرب ہو گئی، عصر کی نماز بھی فوت ہو گئی. آپ کو بڑا صدمہ ہوا اور آپ نے بد دعا کی، مر اللہ قبورہم وبطونہم نارا، خدا ان کافروں کے گھروں اور پیٹوں کو آگ سے بھر دے. شغلونا عن صلاۃ الوسطی، انہوں نے ہم کو صلاۃ الوسطی سے بھی مشغول رکھا، یعنی عصر کی نماز بھی ہماری رہ گئی. پھر مغرب کے بعد چل کر آگے جو نمازیں رہ گئی تھی جن کی ان کو قضا پڑا گیا تھا بعد میں، تو صلاۃ وسطی سے عصر کی نماز مراد ہے. عصر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے اس واسطے کہ رات کی دو نمازیں اور دن کی دو نمازوں کے درمیان آتی ہیں. فجر اور ظہر یہ دن کی دو نمازیں ہیں، مغرب اور عشاء اور رات کی دو نمازیں، درمیان میں یہ عصر کی نماز آتی ہے. اور حضور کا یہ بھی فرمان ہے عصر کی نماز کے بارے میں، من فاتت صلاۃ العصر فکانما وتر آلو ومان، صحیح حدیث ہے، جس شخص سے عصر کی نماز فوت ہوگی اس طرح سمجھو کہ اس کا مال اور آل سب ہی تباہ ہو گیا. مثلا کوئی حادثہ واقعہ ہو جائے، زلزلہ آ جائے، اور بستہ رستہ گھر سب ہی ایک دم تباہ ہو جائے، اکیلا وہ آدمی رہ جائے، بچے بھی ہلاک ہو جائیں، مال بھی تباہ ہو جائے، بیوی بھی، سب کچھ. تو جس وقت جزائے عمل کی منزل آئے گی اس شخص کو اتنا افسوس ہوگا جیسا اس شخص کو دنیا میں افسوس ہو سکتا، تنہا رہ جائے، مال بھی سارا تباہ ہو جائے، بال بچے بھی سارے ہی تباہ ہو جائیں، اس شخص پر کتنا صدمہ ہوگا. ایسا ہی صدمہ اس پر وارد ہوگا جس سے عصر کی نماز فوت ہوئی. اور یہ عصر کی نماز، عصر کا وقت ایک طرف کھیل کا وقت ہوتا ہے، زیادہ تر کھیل کود میں اس وقت لوگ انہماک رکھتے ہیں، اور یہ سود و زیان کے ظاہر ہونے کا وقت ہوتا ہے. آج لوگ اس وقت اپنا وہ بہی کھاتا دیکھ کے رہتے ہیں کہ دن میں کیا حاصل ہوا, کہ نفع نقصان کا وقت ہوتا ہے اس کو جانچنے کا, اور کھیل کود کا وقت ہوتا ہے, ساتھی رشتے دار زیادہ رکھتے ہیں لوگ. اور اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ رات کے فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے اس وقت عصر کی نماز میں, رات کے فرشتے آ جاتے ہیں, دن کے فرشتے نامہ اعمال کی رپورٹ لے کر بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے ہیں, ایک صبح کی نماز ایک عصر کی. اس واسطے بھی اس کی بڑی اہمیت ہے, اور لوگ پرواہ نہیں کرتے, اکثر غفلت کرتے ہیں, اس کو اہمیت دی گئی ہے. خاص طور پر ام المومنین عائشہ صدیقہ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے ایک غلام سے, آزاد کردہ غلام تھا, اس سے کہا کہ تم قرآن کریم لکھو, مصحف شریف لکھو, اور جب اس مقام تک پہنچو گے تو مجھے بتلانا. چنانچہ وہ لکھتے لکھتے اس مقام تک پہنچے, حافظ علیہ الصلوات, تو وصلاۃ الوسطی, تو انہوں نے لکھوایا کہ یہاں لکھ لو, نیچے لکھ لو صلاۃ العصر, یعنی بین السطور لکھ لو, یہ کہ صلاۃ الوسطی سے مراد عصر کی نماز ہے. تو خاص طور پر اس کی ضرور حفاظت کرو کہ رہنے نہ پائے. وقوموا للہ قانتین, کھڑے ہو اللہ کے سامنے, قانتین قنوت کا معنی اطاعت کرتے ہوئے یا عاجزی سے, خشوع اور خضوع سے. حدیث میں آتا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے لوگ نماز میں کلام بھی کر لیتے تھے, کوئی سوال کرتا تھا جواب دے دیتے تھے, تو بعد میں ممانعت آ گئی, جیسا کہ ترمذی شریف کی روایت میں ہے. پہلے کلام کر لیتے تھے, تو جب یہ قوموا للہ قانتین کی آیت نازل ہوئی تو امرنا بسکوت و نہینا عن الکلام, ہم کو کلام کرنے سے منع کر دیا گیا, اور خاموش رہنے کا حکم دیا گیا, سکوت اختیار کرو. نماز کے اندر جو کلام کرے گا آمدن نماز باطل ہوگی, تو یہ سکوت کا معنی بھی دیتا ہے اطاعت, اور عاجزی کا معنی عاجزی کے ساتھ نماز کے اندر کرو. نماز کا موضوع ہی اخبات ہے اللہ کے سامنے, عاجزی کا اختیار کرنا, یہ مناجات میں عاجزی ہوتی ہے, تو یہی معنی یہ دیتا ہے, کھڑے ہو اللہ کے لیے عاجزی کرتے ہوئے. فائن خفتم, اگر تم خوف کی حالت میں ہو, دشمن کا خوف ہے یا اور اس قسم کا, کسی درندے جانور کا یا کسی سیلاب کا, اور نماز کا وقت آ گیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہے. خوف کی حالت میں بھی نماز ادا کرو. اور کس طرح فرمایا, فرجالن, پاؤں پر کھڑے. رجالن کا معنی امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چلتے چلتے بھی, لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس کا معنی کرتے ہیں قائمن علی الارجل, پاؤں پر کھڑے کھڑے کھڑے کھڑے, اور رکوع سجود نہیں ہو سکتا تو اشارے سے پڑھ لو, لیکن پڑھ لو, خطرہ ہے آگے دشمن کا یا درندے کا یا کوئی. البتہ سواری پر اگر سوار ہو, کوئی سواری ہے, تو پھر وہ چلتے ہوئے سواری کی چلتی ہے اس پر پڑھتے رہو, جدھر بھی رخو اے نما تو سما وجہ اللہ, یہ خوف کے وقت اس کی اجازت ہوگی, اس وقت بھی نماز پڑھو. پر اجالن, پاؤں پر کھڑے کھڑے کھڑے کھڑے اگر پڑھو گے تو چلتے ہوئے نہیں بلکہ اشارے کے ساتھ پڑھ لو گا. اور رکبان سواری ہو تو سواری پر بیٹھے ہوئے جدھر بھی رخو وہ نماز ادا ہو سکتی ہے. اے نما تو سما وجہ اللہ, جیسا اس سورت میں پہلے یہ آیت گزر چکی ہے. البتہ فیضا امن تم, جب تم امن کی حالت میں ہو تو یاد کرو اللہ تعالیٰ کو جیسا اس نے تم کو سکھلایا. امن کی حالت میں جو طریقہ ہے, جو قانون ہے, اس کی صحیح پابندی کرنی چاہیے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ خوف کی حالت میں جیسی کیسی پڑھیے پڑھ لو, بعد میں امن کی حالت میں اس کو پھر دوہراؤ, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. امن کی حالت میں جو نماز آئے گی اس کو پھر صحیح طریقے پر پڑھو، پھر رکوع بھی کرو، سجدہ بھی کرو، قیام بھی کرو، پھر اس میں چلنے پھرنے والی بات نہیں ہوگی، کلام والی بات نہیں ہوگی، ٹھیک طریقے پر امن کی حالت میں قانون کی صحیح پابندی کرو. خوف کی حالت میں جو ایک اضطراری حالت ہوتی ہے کئی چیزوں میں رعایت مل جاتی ہے، لیکن بہرحال تعلق باللہ کو قائم رکھنا ضروری ہے. اس وقت بھی نماز پڑھو، شدید خطرہ ہے اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہے، پڑھو لیکن ایسا پڑھ لو. اور جب تم امن کے اندر ہو تو اللہ کو یاد کرو جیسا کہ اس نے سکھلایا تم کو جو چیز تم نہیں جانتے تھے. سب چیزیں اللہ نے سکھلائی ہیں، عقیدے کی پاکیزگی، ایمان کی درستگی، اعمال صالحہ کا انجام دینا، کس طرح انجام، برائیوں سے رکنا، منہیات اور عوامر ان کی پابندی، اور جن چیزوں سے رکنا ہے ان کی تفصیل، سب باتیں اللہ تعالیٰ نے سکھلائی ہیں قرآن کریم میں اور اپنے پیغمبر کی زبان مبارک سے سب کی وضاحت کر دی گئی ہے. تو امن کی حالت میں ان تمام چیزوں کی پابندی کرو جو کہ خوف اور خطرے کی حالت میں بعض میں رعایت مل جاتی ہے. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا للمتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون والذين أرغلوا کہ جو تم میں سے وفات دیے جاتے ہیں اور چھوڑ جاتے ہیں وہ اپنے پیچھے بیوی ہیں تو وصیت کر دیں وہ اپنی بیویوں کے حق میں فائدہ اٹھانے کا ایک سال تک اور بغیر نکالنے کے، بس اگر وہ خود نکل جائیں گھر سے تو کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، جو کچھ وہ کریں اپنے نفسوں کے بارے میں من معروف دستور کے مطابق، اور اللہ تعالی کمال قوت کا مالک ہے اور حکمت والا ہے. اور للمطلقات طلاق والی عورتوں کے لیے فائدہ ہے دستور کے مطابق، اور یہ حق ہے یعنی لازم ہے متقیوں پر. اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات یعنی اپنے احکام تاکہ تم سمجھ جاؤ. پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے عدت کے مسائل بیان فرمائے اور مہر کے بارے میں اس کا ضروری ہونا اور مہر کے ادا کرنے کی مختلف صورتیں جو واقع ہوتی ہیں ان کا ذکر فرمایا، اور پھر درمیان میں نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت اور نگرانی کرو، بالخصوص درمیانی یعنی عصر کی نماز کی، کہ وہ رہنے نہ پائیں اور یہ نمازیں ادا ہوتی رہیں اور اللہ کے سامنے عاجزی سے کھڑے ہو. خوف کی حالت میں بھی نماز کے پڑھنے کا حکم دیا، یہ شدید خوف کی حالت ہے، پاؤں پر کھڑے کھڑے یا سواری پر چلتے ہوئے بھی نماز پڑھ لو، ہاں امن کی حالت میں پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، عبادت کرو جیسا کہ اس نے تم کو تعلیم دی ہے اور وہ سب باتیں سکھلائی ہیں جو تم نہیں جانتے تھے. پوری طریقے سے قانون کا احترام کرنا چاہیے اور صحیح طریقے پر اس کو ادا کرنا چاہیے. ایسی غیر معمولی صورتوں کے اندر خوف وغیرہ کی حالت ہو یا سفر ہو تو بہت سی رعایتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، یا عذر کی حالت ہو معذوری کی یا بیماری کی، لیکن عام حالات کے اندر قانون کا پورا احترام کرنا چاہیے. یہ درمیان میں سمجھا دی بات. اور ساری یہ بات بھی کہ نکاح طلاق وغیرہ کے معاملات کے اندر الجھ کر ایسا نہ ہو کہ کہیں گفتگو درار ہو اور نماز رہ جائے، اس کی فکر بھی کرنی چاہیے کہ نماز کہیں رہنے نہ پائے. یہ معاملات بساؤ کا درار ہوتے ہیں اور یہ بیوی خامن کے جھگڑے بعض اوقات لمبے ہو جاتے ہیں. گفتگو مجلسیں دیر تک قائم رہتی ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو ایسی گفتگو میں مبتلا ہو کر نماز ہی تم سے نہ رہ جائے. اور اس کے علاوہ یہ نکاح کے بعد عورتوں کے حقوق مہر ادا کرنا اور پھر وفات کی صورت میں عورتوں کا عدت ادا کرنا اور ان کے بارے میں جو حقوق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، یہ تدبیر منزل اور معاشرت کے سلسلے میں عدل پر مبنی ہونے چاہیے. انصاف سے کام لینا چاہیے اور انصاف کے ساتھ پھر احسان بھی ضروری ہے. اور احسان میں نماز سر فہرست آتی ہے، یعنی اعلیٰ درجے کی نیکی انسانوں میں اس وقت ہی قائم ہوتی ہے جب ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق درست ہو اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے وہ نماز ادا کریں، تو ایسے لوگ محسن بنتے ہیں، اعلیٰ درجے کی نیکی کرنے والے اور احسان کرنے والے. تو یہ مسئلہ بھی سمجھا دیا. اب یہ دوسرا جو آگے اللہ تعالیٰ نے وفات کے سلسلے میں عورتوں کے بعض حقوق کا ذکر فرمایا ہے، یہ بھی دراصل احسان کے ساتھ ہی تعلق رکھتی ہے. یہ بات عدت کا مسئلہ تو پہلے بیان ہو چکا ہے کہ عدت کے دوران عورت کہیں نکاح نہیں کر سکتی، نہ نکاح کا وعدہ کر سکتی ہے کسی سے، جب تک عدت نہ گزرے یہ بات جائز نہیں ہے. ہاں عدت گزرنے کے بعد وہ دوسری جگہ نکاح کرنے کی مجاز ہے. اب یہ رضاعت کا مسئلہ بھی پہلے بیان ہو چکا ہے اور عدت کا مسئلہ بھی. یہ ایک اور صورت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام میں بیان فرمایا ہے، اور یہ دراصل ان پچھلی آیتوں سے پہلے کی ہے، وہ بعد میں ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین یتوفون، وہ لوگ جو وفات دیے جاتے ہیں تم میں سے، یعنی جو لوگ مر جاتے ہیں فوت ہو جاتے ہیں. وفات کا معنی ہوتا ہے زندگی کو پورا کر لینا، جو اجل مسمہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو زندگی کے اوقات مقرر کیے ہیں، جب وہ پوری ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اب وفات ہوگی، زندگی کے دن پورے ہو گئے اس کے. تو جو لوگ وفات دیے جاتے ہیں تم میں سے، یعنی وہ فوت ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں اور پیچھے بیویاں چھوڑتے ہیں، اب بیوی ہے پیچھے خامن فوت ہو گیا، تو ارشاد ہوا وصیتن لازواجہم، وہ وصیت کر جائیں ایسے لوگ اپنی بیویوں کے حق میں. ایسی اگر صورت ہے تو وصیت کر جائیں کہ ایک سال تک اس خامن کے مال اور اثاثے میں سے اور اس کی جائیداد میں سے اس عورت کو خرچہ وغیرہ دیا جائے ایک سال تک، غیر اخراج ان اس کو نکالا نہ جائے گھر سے. یہ حکم اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، ایک سال تک اس کو فائدہ دیا جائے، پہنچایا جائے، خرچہ وغیرہ اس کو دیا جائے اور گھر سے نکالا نہ جائے. ہاں اگر وہ خود نکل جائے تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے. یہ خود نکلنا بھی اس کی بھی کئی صورتیں. یہ جو اللہ تعالی نے فرمایا، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ ابتدا کی بات ہے، اس وقت کی بات ہے جس وقت عورتوں کے حق میں جن کے خاوند فوت ہو جاتے ہیں 4 مہینے اور 10 دن کی عدت کا حکم نہیں نازل ہوا تھا، کیونکہ عدت کا پچھلی آیات میں گزر چکا ہے کہ جن کے خاوند فوت ہو جاتے ہیں وہ 4 مہینے اور 10 دن تک انتظار کریں گی، یہ ان کی عدت ہوگی، بشرطے کہ حاملہ نہ ہوں. اگر حاملہ ہوں تو وضع حمل سے ان کی عدت ختم ہوگی. اس کو الگ بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق کے اندر، ایک سورت مستقل طلاق کے نام پر بھی ہے، اس کے اندر بیان فرمایا ہے. اب کہتے ہیں جاہلیت کے زمانے میں جن کے خاوند فوت ہو جاتے تھے ایسی عورتوں کو 1 سال بھر تک عدت گزارنی پڑتی تھی، 1 سال کے بعد ان کی عدت پوری ہوتی تھی، اور بہت پابندیاں تھیں سخت قسم کی. ایک دفعہ مسلم شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے عرض کیا، حضور میری بچی اس کی آنکھیں خراب ہیں، مگر یہ اس کا خاوند فوت ہو گیا ہے، یہ عدت کے دوران میں ہے، تو کیا میں اس کی آنکھوں میں سرما لگا سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اور ساتھ فرمایا کہ تمہیں اس بات کا خیال نہیں آتا کہ جاہلیت کے زمانے میں پورے 1 سال بھر تک عورتیں تنگ و تاریک کوٹھڑیوں میں بیٹھتی تھی اور سخت قسم کی پابندیاں تھیں ان پر، پھر عزت کے دن پورے ہوتے تھے اور باہر نکلتی تھی اور پھر کسی جانور کو اپنے جسم سے ملتی تھی اور اکثر وہ جانور بھی مر جاتے تھے. اس دوران میں نہ غسل ہوتا تھا، نہ نہانے کی بات ہوتی، بدبو آتی تھی، تو مینگنی اس عورت کے ہاتھ میں پکڑاتے تھے، وہ مینگنی پھینکتی تھی، کہتے تھے اب اس کی عدت ختم ہوئی. 1 سال کے بعد کہیں یہ بات ہوتی تھی. فرمایا اب تو 4 مہینے 10 دن ہے، اتنی مدت تم نہیں برداشت کر سکتے، کیونکہ عدت کے دوران زینت کی کوئی چیز استعمال کرنی روا نہیں، نہ رنگین لباس، نہ خوشبو، نہ سرما، اس قسم کی چیزیں ممنوع ہیں عدت کے دوران میں. تو یہ 4 مہینے 10 دن کی جب مدت مقرر نہیں ہوئی تھی اس وقت یہ بات تھی، کیونکہ 1 سال بھر عدت بیٹھتی، اور تو ارشاد ہوا کہ 1 سال بھر ان کو فائدہ دیا جائے اور ان کو نکالا نہ جائے. ہاں اگر عدت کے دن مثلا گزر گئے ہیں پھر وہ نکلنا چاہتی ہے، خود بخود جانا چاہتی ہے، پھر کوئی ملامت نہیں، یہ وصیت کرنے کا حکم تھا. لیکن کہتے ہیں مفسرین کرام، یہ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت تھا یہ وصیت کا حکم جب اللہ تعالی نے سورہ نساء میں وراثت کے احکام نہیں نازل فرمائے تھے، بعد میں وہ احکام نازل ہو گئے. اب یہ وصیت نہیں ہے، یہ اٹھ گئی ہے اس واسطے کہ عورت کے لیے اللہ تعالی نے خاوند کے مال میں حصہ مقرر فرما دیے. اگر خاوند صاحب اولاد ہے تو